Բարև հայրենակիցներ, այսօր սեպտեմբերի 23-ն է, օրեուր պատկարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է բոլոր հավատարիմ ունկնդիրներին, ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Այսօր դուք կլսեք, ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում, մանրամասները կներկայացնի Քնար Բաբայանը։ Խճանկար էջը ինչպես միշտ հանդես կգա հետաքրքիր տեղեկություններով։ Օրվա եթերաժամը կամ փոփային կորացույցով։ Այժմ լսենք Քնար Բաբայանին։ Օրն ուրբաթը եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-րդ տարեդարձի կապակցությամբ Google Voronogh-ական համակարգի գլխավոր էջում հայկական տիրույթում Հայաստանի անկախությանը նվիրված լոգոտիպ է հայտնվել։ Այս կերպ Google-ը շնորհավորել է Հայաստանի անկախության օրը նաև կից գրառմամբ՝ «Շնորհավոր Հայաստանի անկախության օրը»։ Պատկերում հայկական երագույններ եւ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի շենքը։ Վաշինգտոնում տեղակայված Free Fly Studio ընկերությունը, որը զբաղվում է դրոնների արտադրությամբ, հայտնագործել է drone surfing։ Ինչպես նշում է BirdPanda.com-ը, վերջին LATA 8 մոդելն այնքան զորեղ է, որ կարողանում է մարդկանց քշել ջրի մակերևույթով։ Փորձարկման հետևանքով պարզվել է, որ մարդկոցի մեկ տուփը հերիքում է 3-4 ձգում իրականացնելու համար, ընդ որում ձգումները տևել են մոտ 30 վայրկյան։ Կալաշնիկով կոնցերնը ներկայացրել է ստեղծվող մարտական ռոբոտի մարտավարական տեխնիկական բնութագրերը, գրում է Gazeta.ru-ն։ Նշվում է, որ ավելի վաղ Կալաշնիկով ընկերությունը այցելել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, որտեղ նրան ցանոթացրել են կոնցերնի մի շարք նորույթների։ Պետության ղեկավարը զննել է կոնցերնի կողմից մշակվող մարտական ռոբոտները, որոնք այս տարի առաջին անգամ ներկայացվել են Արմիա 2016 համաժողովի ընթացքում։ Դրանցից մեկը Սորատնիկ ավտոմատացված համակարգը ստեղծվել է Պաշտպանության նախարարության պատվերով, ասված է հաղորդագրությունում։ Կոնցերնում հայտնել են, որ մարտական ռոբոտը իրենից ներկայացնում է թրթուրավոր զրահապատ մեքենա։ Այն նախատեսված է որպես կրակային աջակցության կամ հետախուզության մեքենա օգտագործելու համար։ Այն նաև կարող է տեղափոխել զինամթերք, տարհանել վիրավորներին։ Ռոբոտը կարող է հայտնաբերել թիրախը մինչև 2500 մետր հեռավորության վրա։ Ամերիկյան GoPro ընկերությունը ներկայացրել է Hero 5 Black ու Hero 5 Season action խցիկները, ինչպես նաև Karma անվանումով առաջին սեփական դրոնը, այս մասին հաղորդում է արտադրողի պաշտոնական կայքը։ Նշվում է, որ նոր խցիկները օժտված են ջրակայուն կորպուսով եւ լրացուցիչ պաշտպանության կարիք չունեն։ Սարքերը կարելի է սուզել մինչև 10 մետր խորությամբ ջրի մեջ։ Կայքը գրում է, որ նորույթները ձայնային կառավարում եւ 7 լեզուներով աշխատելու հնարավորություն ունեն։ Դիզայներ Թիքեր Հելֆիլդը ու Nike-ի գործադիր տնօրեն Մարկ Փաքերը ներկայացրել են HyperAdapt 1 մարզակոշիկը, որում իրականություն է դարձել վերադարձ դեպի ապագա կատակերգությունից ինքնուրույն կապվող քուղերով կոշիկի ֆանտաստիկ հայեցակարգը։ Ըստ Lenta-ի, մոդելը վաճառքի կհանվի 2016 թվականի նոյեմբերի վերջին։ Google-ը Android եւ iOS բազայով սմարթֆոնների համար թողարկել է Allo Messenger-ը խելացի պատասխանների գործառույթով։ Չաթում ընկերների հարցերին կհայտնվեն խելացի պատասխաններ, ընդ որում դրանց որակը կբարելավի ժամանակի ընթացքում եւ կհարմարվի անհատական օգտատերերին, փոխանցում է RSN-ը։ Google-ը նաեւ օգտագործելով պատկերների ճանաչման իր համակարգը կառաջարկի խելացի պատասխաններ նկարների համար։ Հավելվածի մեջ սմայլիկներից բացի կարելի օգտագործել նաև ստիքերներ։ Այս պահին հավելվածը գործում է միայն անգլերեն։ Ամերիկյան Apple ընկերությունը արտոնագրել է ճկուն բռնակներով սովորական թղթե տոպրակ, հաղորդում է Lenta.ru-ն։ Աղբյուրը մանրամասնում է, որ արտոնագրի հայտը ներկայացվել է 2016 թվականի մարտին, սակայն հանրությանը հայտնի է դարձել միայն այժմ։ Ընկերությունը իր նորույթը ուղակի պայուսակ է անվանել, այն զուրկ է որևէ բարձր տեխնոլոգիական սարքավորումից։ Սա բացվող թղթե տոպրակ է, որը կարող է ներառել սպիտակեցված ամուր թղթից պատրաստված առանձին գրպանիկ ու առնվազն 60%-ով բակացած լինել վերամշակվող նյութից, ասվում է հայտում։ Աղբյուրը նշում է, որ ընկերությունը ակտիվորեն աշխատում է շրջակա միջավայրի մասին, այսպես կոչված հոգտանող տեխնոլոգիաների ու ապրանքների ներդրման ուղղությամբ։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Իմ կյանքի ուրախոր ես, իմ հոգու ամարուշ ես, իմ մանկություն դպրոց, իմ լավ ընկերներ տասեր, քայլում եմ ես նոր հույսով, հուշերով ու կարոտով, հիշում եմ միշտ առաջին ինձ անգ, ուսուցիչ երազանք։ Հայլում եմ ես, հայլում եմ նոր ուղով, դեղի նոր մի կյանք, հտրում եմ ես, երկում եմ նոր շնչով, ես վերջապես կյանքի ուղի դժվար, օգնել ես ես անցնեմ արդար, ես գիտեմ կրգամի պար, որ այլևս ես չեմ գա, բայց հավատա դու իմ սրտում հավերժ կմանա, ժամացենք խճանկար էջա։ Այն մարդկանց մոտ, որոնք չեն սիրում երկար քնել, հիշողությունն ավելի լավ է գործում։ Նրանց մոտ, ովքեր քիչ են քնում եւ միաժամանակ հոգնածություն չեն զգում, ավելի լավ են աշխատում ներունային կապերը, որոնք պատասխանատու են երկարաժամկետ հիշողության համար, պարզել են Յուտայի համասարանի գիտնականները։ Մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիայի շնորհիվ գիտնականներն ուսումնասիրել են 900 հիվանդի գլխուղեղի նյարդային մանրաթելերը։ Հետազոտության ընթացքում հարցրվել են նրանք, ովքեր վերջին 1 ամսվա ընթացքում բավականաչափ քնել են, եւ նրանք, ովքեր օրական առավելագույնը 6 ժամ են քնել։ Հետագայում փորձարկման մասնակիցներին, որոնք քիչ են քնել, երկու խմբի են բաժանել։ Առաջինում եղել են նրանք, ովքեր բողոքում են քնատությունից եւ լավ աշխատելու անկարողությունից, երկրորդում նրանք էին, ովքեր իրենց լավ են զգում, չնայած կարճատև քնին։ Պարզվել է, որ այն մարդկանց մոտ, որոնց քիչ քնելը չի խանգարում արդյունավետորեն աշխատել, գլխուղեղի կեղևի սենսորային գոտիներն ավելի լավ են կապված իրար հետ։ Այդ պատճառով հետազոտողների կարծիքով այդ մարդկանց մոտ հիշողությունը ուղղություններն ավելի արդյունավետոր են կարճերաժամկետ հիշողությունից անցում երկարաժամկետի։ Սովորաբար նման գործընթացը տեղի ունենում քնի ընթացում, իսկ նրանց մոտ, ովքեր քիչ են քնում, հիշողությունները երկարաժամկետ հիշողության են անցնում օրվա ընթացքում։ Համակարգչային խաղերը եւ թենիսը լավացնում են հիշողությունը։ Համակարգչային խաղերը նախկինում վնասակար զբաղմունք էին համարվում, որը մարդկանց վրա վատ էր անդրադառնում։ Մինչդեռ այժմ ավելու ավելի մեծ թվով գիտնականներ են սկսել մտածել դրանց օգտակարության մասին։ Հերթական ապացույցն է հայտնաբերել Թեքսասի ինստիտուտի հետազոտողները։ Նրանք պարզել են, որ համակարգչային խաղերը, ինչպես եւ թենիսը, դրականորեն են ազդում հիշողության վրա եւ նպաստում են մտապահմանը։ Բանն այն է, որ այդ խաղերով զբաղվելու ժամանակ ուղեղը հատուկ քիմիկատներ է արտադրում, հենց դրանք են նպաստում, որ մարդը սկսի տեղեկատվությունն ավելի լավ մտապահել։ Այդ պատճառով համակարգչային խաղերը եւ թենիսը կարող են ոչ միայն ուղեղի հաճույքի ակունքները խթանել, ճիշտ մոտեցման դեպքում դրանք կարելի է օգտագործել ինքնազարգացման համար, ըստ որում ոչ միայն մտավոր, այլև անհատականության։ Զանազան իրավիճակների խթանումը օգնում են հմտություններով օժտվել, որոնք անհրաժեշտ են իրական կյանքում, սակայն գիտնականները շեշտում են, որ դրան անհրաժեշտ է հատկապես տրամադրվել, այլապես խաղը հաճելի զգացողություններ կպարգևի, բայց ոչ ավելին։ Եվ բնականաբար ամեն ինչ պետք է չափավոր լինի, վիրտուալ իրականությունը կարելի է համադրել թարմոթի հետ, ինչպես նաև բավարար չափով հանգստանալ և քունն առնել, այդ դեպքում հնարավոր է լավագույն արդյունքների հասնել։ Ծնվելիս ստացած անունը ազդում է ճակատագրի վրա։ Գիտնականները նշել են, որ հազվագյուտ եւ դժվար արտասանվող անունները ունեցողները կարող են արդեն մանկության տարիքում ցուցադրել հակասոցիալական վարքագիծ, նույնիսկ խախտել օրենքը։ Բանն այն է, որ նրանք հասակակիցների կողմից մանկությունից ենթարկվում են հարձակումների իրենց անսովոր անունների պատճառով, որը կարող է անդրադառնալ նրանց ողջ կյանքի վրա։ Բացի այդ, եվրոպացիների եւ բաց մաշկով մարդկանց բնորոշ անունները առավելություն են տալիս աշխատանքի ընդունվելու համար։ Հաջող են սովորում եւ լիդերության հասնում ցուցաբերում այն մարդիկ, որոնց անունները սկսվում են այբուբենի առաջին տառերով։ Այդպիսի առավելություն են տալիս նաեւ ազնվածին ազգանունները։ Օրինակ, պարզ եւ տարածված անունը օգնում է երեխային հաջողությամբ շփվել ընկերների հետ, քանի որ երեխաները արագ ընդհանուր լեզու են գտնում նրանց հետ, որոնց անունները հեշտ են արտասանվում։ Սովորաբար պարզ անուններով մարդիկ ավելի հեշտ եւ արագ են ընկերներ ձեռք բերում, դա թույլ է տալիս նրանց լինել հաջողակ կյանքում։ Շատ տարիներ հետազոտողները ուսումնասիրել են տարբեր անուններով հազարավոր մարդկանց տվյալները, որի ընթացքում պարզվել է մի շարք օրինաչափություններ։ Ծնվելիս երեխային տված անունը ազդում է նրա ճակատագրի վրա, դա ապացուցել են ԱՄՆ-ի Շիպենսբերգի համասրանի գիտնականները։ See you. Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա սեպտեմբերի 23-ի թողարկումն ավարտվեց։ Հաճելի հանգստյան օրեր ձեզ, կհանդիպենք 2 շաբթի մեր ավանդական ժամին։ Ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը։